अब प्रश्न ये है कि बहुत लोग हैं आज भी और पहले भी थे कि जो भगवान का अवतार जैसे कृष्ण है तो कृष्ण को भगवान का अवतार नहीं, कोई महापुरुष मान ले कुछ मान ले पर भगवत अवतार भगवान भी अवतार लेता है इस बात को नहीं मानते। तो नहीं मानते तो भगवान मान करके जो लाभ लेना चाहिए ऐसा लाभ नहीं ले सकते, उपासना नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की आशंका को दूर करने के लिए ऐसे लोग एक पक्षी विचार करते हैं, इसलिए उनको बहुत चीजों को नहीं मानना पड़ता है। जैसे भगवान नहीं मानोगे तो 6 दिन का बालक पूतना को कैसे मारेगा, तो कहते नहीं वो तो ऐसे कह दिया और उस कथा की सत्यता को नहीं स्वीकार कर सकते। जब तक भगवान आप नहीं मानोगे तब तक उस कथा की सत्यता को स्वीकार आप नहीं कर सकते। तो जो ऐसी आशंका लगने वाले ऐसी आशंका को दूर करने के दृष्टि से अर्जुन इस प्रकार की आशंका का पक्ष रखता है जिसका भगवान नहीं। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन का कहना है कि भगवान आपके बात पर अविश्वास तो नहीं किया जा सकता है, विश्वास तो हमको ही है क्योंकि आप कोई गलत बात हमसे नहीं कहेंगी, पर फिर भी मन में शंका तो व्यक्ति की हुई है। क्या शंका है भाई तुमको? का भवतो जन्म अपर, आपका जन्म तो अभी हुआ है ना, आपका जन्म अभी हुआ है, अब मेरी अवस्था जितनी है उतनी आपकी अवस्था है। तो गोकुल में आपका जन्म जो है वो अभी हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष के आप होंगे तो उतने वर्ष के होंगे, उसमें युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कितने वर्ष के थे, रहे होंगे 40-50 वर्ष के, और कम से ज्यादा थे 80 वर्ष के हो गए भाई, 120 तक जिए तो गए, अपना राज्य भी तो बहुत दिन किए, पर जितना भी हो उस समय एक अंदाज लगा लीजिए कितने वर्ष के रहे होंगे। पर वो है पुत्र पोत्र आदि तो हो गए थे, तो कुछ 50-60 वर्ष तो जरूर हो गया होगा। तो अर्जुन का कहना है कि भगवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अभी का है ना, तो अपरांत में आपका जन्म हुआ है और विवस्वतः जन्म परम, और सूर्य का जो जन्म है वो तो सृष्टि के आदि में हुआ है, आपका जन्म अभी द्वापरांत में हुआ है मेरे साथ, और सूर्य का जन्म जो है वो सृष्टि के आदि में हुआ है। तो जैसे कोई कहे कि हमने जो है वो सूर्य से ऐसी बात की थी, जब सूर्य का जन्म हुआ तो हमने देखा था तो फिर बड़ा आश्चर्य है ना, और सूर्य का जन्म हुआ तो तुमने कहा देखा, ऐसे आप कहते हैं कि मैंने सूर्य को उपदेश किया पहले, तो कथन ये तद जानी आप, इसको मैं कैसे जानू, ये आप बताए, मानी ये हमारी बुद्धि भी कैसे बैठे, बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। विश्वास भले ही कर ले भाई, विश्वास करते हैं आप पर ये बुद्धि में भी तो बात बैठनी चाहिए ना। बुद्धि में कैसे कथम ये सब बिजाने क्या आदौ त्वम प्रोक्तवानी थी। सृष्टि के आदि में आपने सूर्य के लिए इस योग का उपदेश किया, ये बात हमारी बुद्धि में कैसे बैठी। ये तक कथम बिजानी हम इसको कैसे भेजा ये आप बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न है। थोड़ा सा भाष्य देखिए। भगवता विप्रतिसिद्धम उक्तम इति बाधित कश्चित् बुद्धि। यहाँ पर बताते हैं कि अर्जुन को तो ऐसा नहीं है पर भगवता विप्रति सिद्धम उक्तम, भगवान ने विपरीत कहा है, ऐसी बुद्धि किसी को न हो जाए सुनने वाले को। अर्जुन को नहीं है बुद्धि पर दूसरे को तो ऐसी बुद्धि हो सकती है, दूसरे को इस प्रकार की बुद्धि हो सकती है। कैसे हो जाती है कह के जो है वह हनुमान जी जो है समुद्र लाग करके जो है लंका में कैसे गए, इतना कैसे समुद्र कूद गए, गोवर्धन कैसे प्रश्न ने उठा लिया, ये सब जो है वह बुद्धि में बैठना चाहिए। ना काशी में वो हो रही थी रामलीला, उस दिन वो एक वकील थे तो एक वहां पर अंग्रेज कमिश्नर था उसको ले गए देखने के लिए। उसने कहा कि क्या तुम भारत के लोग जो हो अभी तो हनुमान तो जो है वो समुद्र लाख तो भी लाख जाएंगे इनको हनुमान कहते हो। ऐसा कहते ही जो हनुमान बने थे उनको आवेश आ गया, एक आवेश और आवेश आया तो फिर आवेश आने पर इस प्रकार वो कूदे की वो वरुणा नदी बीच में थी, वरुणा को पार करके उस पार जाना, क्या गंगे मान लो हम तो वरुणा से लेते उस पार जाना, उस पार गिरे वहां पर सही शांत हो गया। तो देखो आवेश हो गया हनुमान का, आवेश हो गया, अब वो धक्को हो गया तो चुप हो गया, क्या करेंगे फिर क्या बोल। तो यहाँ पर ऐसी आशंका किसी को हो सकती है, इसके लिए भगवता विप्रति सिद्धम उक्तम, भगवान जो है वह उल्टी बात का है। बहुत चीज सुनकर के लोग हंसते हैं, जो कि नहीं समझ में आ रहे तो उसको सुन करके लोग दूसरे हंसते हैं, जैसे बड़ा कोई कहे और नहीं जो है वह बोल नहीं सकते हैं तो सुन करके हंसते हैं, ये बुढ़ापे में ऐसे कब हाँकते हैं, हम इतना जो है वह पहाड़ जीते तो ऐसा किए हैं। तो युवक समझते हैं कि बुढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। विप्रति सिद्धम उक्तम इति मा भूत कश्चित्, ऐसी बुद्धि किसी को न उत्पन्न हो। इति परिहारार्थम, इस परिहार के लिए अर्जुन को जो है कोई शंका नहीं है पर इस परिहार के लिए उद्यम कुर्वन अर्जुन वाचा, शंका करता हुआ जो अर्जुन का। तो अर्जुन की शंका इसलिए है कि लोगों के मन में इस प्रकार की आशंका न, इसको लेकर के अर्जुन ने जो है वही कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म दिवसो कथम एतद् विजानीयम् तमादौ प्रोक्तवान् इति। क्योंकि मूर्ख लोगों की ऐसी शंका हो जाती है। अब श्लोक का अर्थ लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अपरम, अपरम अरवाक, कब वसुदेव गृह भवते जन्म। अरे इस समय वसुदेव के घर में आपका जन्म हुआ तो अभी हुआ ना, द्वापरांत में हुआ। और परम पूर्वम सर्गादो जन्म उत्पत्ति विवस्वत आदित्य से, आदित्य की जो उत्पत्ति हुई वो परम पूर्व जो है सर्गादो, सर्ग के आदि में हुई। तब तत् कथम ही तक भी जाने, इसको कैसे जानेंगे अविरुद्धार्थतया, यानी विरोध मालूम हो रहा ना, विरोध मालूम हो रहा है तो अविरोध रूप में कैसे जाए। कई चीजें नहीं समझ में आती है। अपने महाराज रेडियो सुनते थे तो कभी कभी कहते थे कि देखो तो बोल रहा है ना, और शराब पिए हुए दुर्गंधी आ रही, तो अपने को ये होता था कि बताओ जो है दुर्गंधी कैसे आएगी, वो कहाँ जो है अमेरिका से बोल रहा है, इंग्लैंड से बोल रहा है, शराब पी करके बोल रहा है। महाराज कहते भले ही उसकी वाणी से अनुमान कर लो कि शराब पर गंध कैसे हो, पर महाराज कहते तो क्या बोले थे, तो ऐसा बहुत बार बोलते। अभी लगता है कि नहीं, जब यहां से जैसे रूप आ गया है कि नहीं, रूप वहां खड़ा है, यहां से दिख रहा है, शब्द तो पहले ही आ गया था, अब रूप भी आ गया, तो गंध भी जो है वह ऐसा भी जो है वह ये बन सकता है आपका टेलीविजन इस प्रकार का भी बनेगा आगे कि वहां पर यदि बगीचा है फूल का तो उसकी गंध भी ऐसा बन सकता है। भाई ये तो एक है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषय है, तो शब्द वहां से जो कि यहां से गृहित हो गया, रूप भी पहले शब्द गृहित हुआ उस समय रूप की कल्पना नहीं कर सकता था कोई, और रूप गृहित हो गया तो रूप गृहित हो गया तो गंध भी गृहित हो सकता है। पर जब तक यंत्र न निकले तब तक हम अपने लोगों को गृहित नहीं होता है, पर महापुरुष को गृहित हो सकता, उसके अनुसार तो हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम कहते बाहर भी वही सिद्ध हो रहा ना, पतंजलि योग में जो कथित बात है वो बाह्य प्रक्रिया से भी तो सिद्ध होने जा रही है ना, बाह्य प्रक्रिया ही। आजकल देखिए जो है प्रक्रियाएं, अब देखिए अब ये भी बीच में जा रहा तार और खत्म हो जाएगा कोई, तो जैसे यहाँ की बात कोई सिद्ध जान लेता था तार और खत्म हो जाएगा, खाली बस वो इंटरनेट बीच में तार की जरूरत नहीं। आजकल ही देखो स्थानों में घूमते रहते ऐसे भी करते, उसका तार से क्या संबंध करो हो जाता। अब रिमोट कंट्रोल से देखिए कहाँ का कहाँ जो है वहाँ उपग्रह में जो है अंदर, यहाँ से वो काम करना शुरू करेगा, यहाँ से उसको बंद करेंगे, यहाँ से वहाँ का क्या संबंध है। उपग्रह आकाश में छूटा है उसमें यंत्र रखें, वो तो कितने किलोमीटर ऊपर है, अब यहां से उसको क्या करेंगे कि यहां से उसका कैमरा खोलेंगे तो फोटो लेने लगेगा, यहां से उसका कैमरा बंद करेंगे, यहां से वो रील जो है यहां मंगाएंगे वो फोटो यहां फिर जो है वो आएगी, तो ये चीजें देखिए, अब बीच में कोई संबंध है तभी तो बनता है ना, बीच में कोई न कोई संबंध है, बिना संबंध के कैसे बने, बिना संबंध के नहीं बन सकता। पर यह है कि जब तक ज्ञात न हो तब तक व्यक्ति के लिए वह आश्चर्य, ज्ञात न हो तब तक आश्चर्य। अब ऐसे विज्ञान बढ़ता रहा तो फिर ऐसी कुर्सी बन जाएगी, उस कुर्सी पर बैठ के आप उड़ करके चले जाएंगे उस पर, उसमें क्या है, ऐसे ही बन जाएगा, उड़ करके चले जाएंगे, बैठे और बटन दबाए उस पर चले गए, वहां उतार ली कुर्सी अपनी। अब हेलीकॉप्टर हो गया, धीरे धीरे ऐसा भी विकास हो सकता है, उसमें क्या है। पर जब तक नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को ये कम आश्चर्य नहीं है कि जो हम लोग ये लाइट का प्रयोग और पंखे का प्रयोग कर रहे हैं, ये कम आश्चर्य नहीं समझिए, कहाँ विद्युत जो है उत्पन्न हो रही है, कहाँ वो आ रही है, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। पर जब हो गया तो फिर सरल मालूम होता है, सहज मालूम होता है, तो ऐसे है। तो अर्जुन को नहीं तो किसी को शंका हो सकती है, इसके लिए कहते कथम ये तद विजानिया अविरुद्धतया अविरुद्धार्थतया। ये दोनों वाक्यों में आपका कोई जो है अर्थ का विरोध नहीं है, ऐसी कैसे जाने, ये स्तम एव आदो प्रोक्तवान इमम योगम, आपने ही इस योग को जो है वो आदि में कथन किया, इस बात को मैं कैसे जानू। सदानी मह्यम प्रोक्तवान, जिस योग को आपने सूर्य को कहा था पहले, उसी योग को आपने जो है वो मेरे लिए कहा, इसको हम कैसे समझे। थोड़ी सी टीका लेते परिहारार्थम, भगवतो मनुष्यवद अवस्थितस्य अनीश्वरत्वमुपेत्य तद्वचने शंकित प्रतिषेधस्य शेष। वो परिहारार्थम है ना, तो उसको टीकाकार कहते भगवान का मनुष्य के समान अवस्थित है, इसलिए वह ईश्वर है, ये इस बात का भान नहीं होता है। अनीश्वरत्वमुपेत्य, अब उनके वचन में जब ईश्वर ने मनुष्य है तो मनुष्य ऐसी बात बोले तो शंका तो होगी ही, तो संकित प्रतिषेधस्य ये शेष किसका किया कि परिहारार्थम। परिहारार्थम माने टीकाकार का मतलब है कि संकित प्रतिषेधस्य परिहारार्थम, क्योंकि शेष बना रहे ना परिहारार्थम, भगवतो मनुष्यवद अवस्थितस्य अनीश्वरत्वम उपेत्य तद्वचने संकित प्रतिषेधस्य परिहारार्थम। भगवतो निज रूप उपेत्य नेदम चोद्यम किंतु लीला विग्रहम गृहीत्वा इति वक्तुम चोद्यमिव, क्यों क्यों दे दिया कि भगवान का जो अपना स्वरूप है उसमें ये शंका हो ही नहीं सकती, भगवत स्वरूप में कोई शंका नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान सृष्टि के आदि में भी था आज भी है, तो भगवत स्वरूप को लेकर के तो कोई शंका हो नहीं सकती है, लेकिन लीला विग्रह जो ले या लीला विग्रह को लेकर के शंका हो सकती है। तो लीला विग्रह गृहीतवा इति वक्तुम ये कहने के लिए कहा कि चौद्यम इव, शंका करते हुए के समान, यानी प्रस्तुतः भगवान के विषय में शंका नहीं हो सकती है, पर भगवान का जो लीला विग्रह है इसके विषय में शंका किसी को हो सकती है। एतत् शब्दार्थम एव स्फुटयति, एतत् शब्द क्या हुई कि जो कहा था ना कथम एतत् विजानीयाम अविरुद्धार्थतया, वो कौन है एतत्, यस्त्वम एवादौ प्रोक्तवान इमं योगम, इस योग को आपने ही सूर्य को जो है कहा, और सैव त्वम इदानी मह्यम प्रोक्तवान, और वही योग आपने मेरे लिए कह दिया, तो इस बात को कैसे अपना, ये शंका जो है। भगवान ने कहा कि वही शंका तो ठीक है तुम्हारी, खाली शंका में ज्ञान अज्ञान का अंतर, ज्ञान अज्ञान का अंतर। कहा ज्ञान अज्ञान का क्या अंतर है, कहा यही अंतर है, तुम भी अनादि, मैं भी अनादि, तुमको ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान, तो ज्ञान नहीं है मुझे। एक महात्मा बता रहे थे कि वो काशी जा रहे थे, तो अपने यही जो अभी है ना, ये महात्मा वो पंजाब में विरक्त महात्मा है, बड़े उच्च कोटि के, क्या नाम है उनका, अरे मोहनदास जी साहब, मोहनदास जी नहीं है, कैलाश से संबंधित तो विरक्त महात्मा है, हाँ हाँ अभी भी है, विरक्त महात्मा है, इधर के पास में लुधियाना, कभी पहले अभी आजकल तो नहीं आए, आना भी नहीं जाते, बड़े उत्सुक होते, हम बड़े उत्तर काशी बोलते थे, वहां आते थे बड़े महाराज के पास, बड़े महाराज उनको समझाते थे क्या नारायण जी है, कुछ वचन पाठ, वो कुछ बोलते नहीं, दर्शन के लिए जाते थे, कोई बोलते नहीं, और आगम का और सभी दर्शनों का एक अद्भुत अर्थ, तो वो जो है तो आश्रय विरक्त महात्मा है, विद्वान तो खैर, तो वो भारती जी से पढ़े हुए हैं, जो पहले की बात उनसे पूरा तो कह, तो भारती जी जो है वह, वो महात्मा ने हमको, एक महात्मा ने बताया कि मैं जा रहा था, तो भारती जी ने एक पत्र दिया, कहा इसको गोपीनाथ कविराज को दिया, उस पत्र को लेकर के मैं गया, तो वो पत्र बंद नहीं था, तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि इसको क्या लिखा होगा, तो उसमें उन्होंने देखा, कहा कि खोला तो हमने देखा उसमें लिखा था कि अरे तुमको याद है बृहस्पति लोक में जब हमारा तुम्हारा विवाद हुआ था, जिसके कारण हम लोगों को पृथ्वी पर आना पड़ा, वो घटना याद है तुमको भी नहीं याद, ऐसा लिखा था संस्कृत में लिखा था कि याद है कि नहीं याद, बृहस्पति लोक में जब हमारा जिसके कारण ये पृथ्वी पर हम दोनों को आना पड़ा, तो घटना याद है, तो ऐसे क्या है कि याद न याद का प्रश्न है, हम लोग भी बहुत काल के हैं पर याद नहीं, भगवान यही कहते हैं कि बस ऐसा नहीं, ये जन्म जो है ये कोई चीज नहीं है, ये तो होते ही जाता रहता है, तुमको याद नहीं है पूर्व का, और मैं सब जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं तुम अल्पज्ञ हो, इसीलिए तुमको शंका हो सकती है, तो इसी को कहा श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम देथ परम तप। यहाँ दो संबोधन है, पूर्व में अर्जुन संबोधन है, और दूसरे पंक्ति में परम तप संबोधन है, हे अर्जुन अर्जुन सरल जो है, जो सरल सहज है उसका नाम अर्जुन, ऋजु है सीधा। कि मैं बहुन जन्मानि व्यतीतानि तव च बहुन जन्मानि, मैंने भी बहुत अवतार लिया, बहुत बार मैं कृष्ण हुआ हूँ, बहुत बार तुम अर्जुन भी हुए, अंतर इतना ही है कि अहम तानि सर्वाणि भेद, मैं वो सारा का सारा जानता हूँ, मुझे उसका ज्ञान है। और तुम न भेद परम तप इसलिए दे दिया कि तुम शत्रु दमन करने वाले हो, तुम अपनी उस कमजोरी को भी दूर कर सकते हो, तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूँ, बस इतना है, इसीलिए तुमको संशय। अब यहीं से फिर आरंभ हो जाएगी, यहाँ से देखिए जो है वह शोधन आरंभ हो रहा है, तुम पदार्थ का शोधित, तुम पदार्थ जो है और किस प्रकार ईश्वर अभिन्न है, इसको आगे से बताएं। अब इसका थोड़ी सी टीका देखें। भगवती अज्ञानान मनुष्यत्व शंका वारयितुं प्रतिवचनम् अवतारे, भगवान में अज्ञान से जो मनुष्यत्व शंका हो जाती है, इस शंका को दूर करने के लिए उत्तर देते हैं। या वासुदेवी अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणा, मूर्खों को भगवान के विषय में जो ये आशंका होती है कि भगवान जो है सर्वसमर्थ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसी मूर्खों को जो आशंका होती है, काम परिहरन श्री भगवान वाच, उसका परिहार करते हुए जो है भगवान कहते हैं। थोड़ी टीका ये, अन्यथा प्रश्ने कथम आशंकांतरम परिहर्तुम भगवत वचनम इत्याशंक्य, ये जो ऐसी बात नहीं होती, अन्यथा प्रश्ने कथम आशंकांतरम परिहर्त, दूसरी आशंका के परिहार के लिए भगवान का वचन कैसे होता। अर्जुन को नहीं है, क्योंकि नहीं तो आगे का वचन फिर अर्जुन कैसे मानेगा, आगे भी तो ये आशंका हो सकती है ना। भगवान जो है वह कह रहे हैं मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, तो यदि अर्जुन को मन में ऐसी आशंका होती भगवान के प्रति, तो फिर अर्जुन उसी बात पर क्यों से विश्वास कर ले। आगे अजापि संयम, जिसे दूसरों को ऐसी आशंका हो सकती है उसके परिहार के लिए आप, इसी को कहा अन्यथा प्रश्ने कथम आशंकांतरम परिहर्तुम भगवत वचनम, ऐसी आशंका करके प्रश्न प्रतिवचन और एकार्थत्व, प्रश्न और प्रतिवचन का एकार्थत्व, यानी यदर्थ ही अर्जुन से प्रश्न, जिस प्रयोजन के लिए अर्जुन का प्रश्न था उसी प्रयोजन की दृष्टि से भगवान ने उत्तर दिया। बहुनी बहुनि में मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि जन्मानि, मेरे बहुत जन्म बीत गए, और तव च हे अर्जुन तुम्हारे भी बीत गए, तान्यहम वेद जानी सर्वाणि, मैं सभी को जानता हूँ, न तुम वेद था न जानीषे, का मैं क्यों नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ, का धर्मा धर्मादि प्रतिबद्ध जान सकते, कर्म का संबंध हो गया, जब जीव को कर्म का संबंध हो जाता है तो धर्म अधर्म इसी से उसका जन्म होता है, तो धर्म धर्म से उसकी ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, धर्म धर्म से उसकी ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है। और भगवान को किसी कर्म का संबंध है नहीं, इसलिए धर्म धर्म से जो है उनकी ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध है नहीं, इसलिए वो संबंध है। धर्म धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ता, यही तो अंतर है ना, भगवान का जो अवतार होता है इसलिए अवतार हम कहते हैं, उनका जो जन्म है वह धर्म धर्मादि से प्रतिबद्ध होकर के नहीं, स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से। जैसे मान लीजिए कि कोई नाटककार है और वह नौकर का पार्ट करता है तो स्वतंत्रता से करता है, और कोई नौकर जो घर में है वो परतंत्रता से करता है, कोई कर्जा दे दिया पकड़ लिया काम करना पड़ेगा, वो परतंत्रता से करता है, काम दोनों करते हैं और उसमें उसका स्वातंत्र है, उसमें उसका पारतंत्र नहीं। ऐसे भगवान जो लीला करता है उसमें उसका स्वातंत्र है, चाहे जिस प्रकार की लीला करे, चाहे रोने की लीला कर ले और चाहे जो है वो मारने की लीला कर ले, चाहे मोहन करने की लीला कर ले, जैसी भी लीला कर ले उसमें स्वातंत्र, और उस स्वातंत्र के आधार पर वह उसकी करुणा है कि जीव के कल्याण के लिए अनुग्रह शक्ति के माध्यम से अवदान देती है। लेकिन जीव जो है वह धर्म धर्मादि के वश में होगा, जीव उसका भोग बनेगा नहीं तो उसका भोग कैसे बनेगा। इसलिए धर्म धर्मादि वश होकर के जीव करता है, इसी को कहा धर्म धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति का। अब धर्म धर्मादिशि यदि ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध न हो तो उसका भोग कैसे बनेगा। अब पहले का भी याद हो, पहले का भी याद हो, फिर मन में आ जाए कि चलो खोजो तो वो घर खोजो, तो उसके बाद फिर तीसरे जन्म का घर खोजो, फिर चौथे जन्म का खोजो, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए। सही याद आते आए सही है मत कट जाए। तो इसको कह दिया कि धर्मा धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति प्राप्त अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। जीव भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, पर ईश्वर को अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का ज्ञान है, धर्म धर्म से उसका प्रतिबद्ध ज्ञान नहीं है। और जीव जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी इस प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। अनावरण ज्ञान शक्ति ही, ये भगवान कहते हैं कि हमारी ज्ञान शक्ति पर किसी प्रकार का आवरण नहीं है। इति वेदहम हे परम तप, मैं सारा का सारा जानता हूं। थोड़ी टीका देखो कि अतीत अनेक जन्मत्व ममैव न असाधारण किंतु सर्व प्राण साधारण। कहते बीता हुआ बहुत जन्म जो बीता बीत गया, जिस समय भी विवस्वान हुए उस समय भी मैं था, अब भी मैं हूँ, तो अतीत जो है अनेक जन्म तो केवल मेरे नहीं है, मेरे में कोई असाधारण चीज नहीं है, ये सभी की बात है।